ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. العلم الشرعي هو ميراث الأنبياء الذي خلفوه لنا، علم يكشريه ليورثي ومنبيه أنباو ومتبكشي السيس كما كنا كيتو cha kukikimbilia katika yale ambayo walokuja nayo mitume wa Allah katika hii dunia ni ilmu. Ilmu ya kumtambua Allah na mtume wake na kuifahamu dini yake Uislam kwa misingi iliyokuwa sahihi. Wala taqumu ayu da'wati إلا بالعلم الصحيح المستمد من الكتاب والسنة. نوالا ولنغانيزي ووتي هاو تويز وكسماما نقفانكيوا اسفقوا وكويفات علم إلقوا صحيح ينكو تهلوا كني كتاب شاء الله عز وجل na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Da'wa itayolinganiwa ikawa ulinganizi huo la ta'tani wala tahtam bil'ilmi shar'i, haipi umuhimu ilmu ya kisheria, fa inna masiraha ila at-tahawi was-suqut, mwisho wake da'wa hiyo ni yenye kuporomoka na kuanguka. Kwa hiyo tunazungumza jambo hili na kurejeshana katika ilmu ya kisheria, wa hasatan shabab wa tulab alilm. Mara nyingi ukitizama katika wasia wanaotupatia maulamaa wa shuyukh katika jambo hili la kulazimiana na ilmu. Kwa hiyo ni masala mengi yanakuwa katika hili. Yule ambaye yantabi ila hadhihi ad-da'wa al-mubaraka, anayejinasibisha na da'wa hii iliyobarikiwa, moja katika mihimili yake, msingi wa da'wa hii ni kuwakumbusha watu na kuelekeza watu katika jambo la kutafuta ilmu. Haiwezekani mtu akamwabudu Mola wake akaifahamu sira ya mtume wake akafahamu yale ambayo yalifaradhi juu yake na kwa ndugu zake bila ya kujipamba na ibada hii adhim, ibada ya kutafuta ilmu ya kisheria. Na damu hili tukizungumza jambo la kutafuta ilmu huwa linafupilizika kwa watu. Pengine mtu akakaa darasani maghrib wal isha, akawa anajihisabu yeye katika tulabu ilmi, huwa panaachwa kuzungumziwa jambo hili katika uluu lhimma fi talabi lilmi, mtu kuwa na bidii ya juu, kuwa na himma ya juu katika kuitafuta ilmu. Isiwe ilmu inatafutwa katika namna ya uvivu uvivu, bali ilmu hiyo iwe inatafutwa katika ile misingi yake na kujulikana umuhimu wake. Kwa hiyo liqauna au kalima katika kipindi hichi kifupi, tutatizama zile fadhila alizozitaja Allah azza wa jalla, alizobainisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam juu ya ibada hii tukufu. Alladhi hajarahu kathirun min almuslimin la siyama alshabab, ibada ambayo au jambo ambalo limehamwa na wengi katika Uislamu, hasa hasa vijana, fadlan an alshuyukh walkuhul, achilia mbali wale watu wazima na wale ambao wako katika eji ile ya miaka kadhaa, watu wengi jambo hili wamelihamu, na ikawa inaonekana katika jamii zetu haielekei mtu kuitafuta ilmu hii ya kisheria ila amepoteza mwelekeo katika ilmu yake ya kidunia. Hata ukitaka kumwaga baba au mama au wazazi wanaokusimamia kuliendea jambo hili tukufu ambalo ndani yake kuna jambo la kuhami Uislamu, na mtu akawa katika daraja iliyokuwa ya juu kabisa, kama anavyosema al-Imam ابن القيم رحمه الله تعالى: من طلب العلم ليحيي به الإسلام يوتي أتكي تفت علم إليكو تحيشك علمه وإسلام فهو من الصديقين هو تقول كتكوالي وكويلي ألو تاج الله عز وجل ودرجته بعد درجة النبوة na daraja yake itakuwa ni baada ya daraja ya utume. Man talaba alilma liyuhyi bihi alislam fa huwa min as-siddiqin. Sasa hili jambo la mtu kukubalisha akaacha shughuli zake, akaacha majukumu yake, akaacha kile kilichopo katika taratibu yake ya kawaida, akaamua kutoka kufunga safari kutafuta ilmu, lengo lake ni kuisha Uislamu, lengo lake ni kuondosha ujinga katika nafsi yake, lengo lake ni kuja kuigomboa jamii yake, watu wake, akarib wal abai wal ajali, wale wa karibu na wambali na ambao wamekuja tu wageni, ikawa analikusudia hilo. Hili linaonekana ni jambo la watu waliokosa mwelekeo katika jamii. Hatiwi nguvu mtu wa namna hii, wala hapati msukumo mtu wa namna hii, bali watu watakusanyika katika familia kumjadili yule ambaye pengine hasali wala hana akhlaqi islamia, lakini amefika martaba katika martaba ya ilmu ya kidunia. Kionekana huyu ndio jicho la familia, ataja kusaidia ndugu zake, ataja kusaidia wazee wake, watu wako tayari kuuza viwanja vyao, mashamba yao, wakakopa pesa ili ahakikishwe fulani ende Unguja au Dar au sehemu nyingine katika ardhi ya Allah, kwa lengo la kufika katika martaba fulani ya kidunia, iwe ni msaada kwa wale ambao wako chini yake katika familia. Hili halipatikani kwa wengi katika Waislamu, bali nyingi katika familia. Kwa yule ambaye atakayesema mimi natoka kwa lengo la kusoma ilmu ya kisheria, kumjua Allah azza wa jalla, kujua Uislamu, kuigomboa jamii yetu tuliokuwa nayo kutokana na giza la ushirikina, giza la bid'a, giza la maasi, wa turahati allati intasarat fi almujtama, na mambo ya uzushi na bid'a ambayo yameenea katika jamii kubwa ya Kiislamu. Ndugu zangu, hakuishika ibada hii yule aliyeishika, ila afahamu ya kwamba kuna khairi kubwa ambayo iko nayo, idha akhlasa niyyata lillahi azza wa jalla wa nawa bihi rafa'a aljahl an nafsihi wa an ghayrihi. Hakuishika ibada hii aliyeishika yoyote, ila afahamu kuna fadhila kubwa zinamwangukia juu yake, ikiwa amemkusudia Allah azza wa jalla, na ikiwa amenuia kuondosha ujinga katika nafsi yake na kuwasaidia ndugu zake. Yaqulu Allah azza wa jalla, anasema Allah katika sura Ali Imran aya 18, shahida Allah annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal aziz al hakim. Ameshuhudia Allah ya kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, isipokuwa yeye na malaika na wenye ilmu, kwamba Allah amesimamia uadilifu. La ilaha illa huwal aziz al hakim. Al-Imam al-Qurtubi alipoitaja aya hii akasema, fi hadhihi al-aya دليل على فضل العلم وشرف العلماء. كتك أيهيكنا دليل جو يوبور وعلم وتكوف ومع علماء وفضلهم نفضل زام. فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء فقوى ليتنج كوكنا مبور زيد كلكها مع علماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته kama qarana isma al-ulama. Allah angewataja, angewaambatanisha hao pamoja na jina lake na jina la malaika wake, kama vile alivyolitaja na kuliambatanisha jina la maulama. Kwa hiyo aya hii inaonyesha fadhila na ubora na utukufu wa ilmu ya kisheria, ndio maana Allah akawaambatanisha pamoja na yeye katika jina lake yeye nani العلماء. هنا توشى يشرف نفضل ولقوانايو واتنين. الله نسيم كتك سورة طه آمي موجنكم وقل رب زدني علما, وقل رب زدني علما نسيم ايوه مولوان بزدي شيء علم. فلو كان شيء أشرف من العلم, لو كان kungekuwa kuna kitu chenye utukufu kuliko ilmu, la amara Allah nabiyahu an yasalahu almazid min. Allah azza wa jalla akimwamrisha mtume wake amuombe ziada ya jambo hili. Mtume anaambiwa sema, ewe Mola wangu nizidishie ilmu. Lau kama kungekuwa kuna jambo lenye utukufu zaidi ya ilmu, Allah angemwamrisha mtume wake aombe ziada katika jambo hili. Hakumwomba, hakumwambia aombe ziada katika mali wala katika watoto wala katika cheo wala katika utukufu, bali aombe ziada ya ilmu, bali aombe ziada ya ilmu. Naye pia ameataja al-Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake. Al-Imam Ibn Kathir anasema qarana ta'ala shahadata malaikatihi wa ulul ilm, Allah ameambatanisha ushuhuda wa malaika wake na wale wenye ilmu kwa ushuhuda wake aliposema, shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Anasema Ibn Kathir, wa hadhihi khususiyatun azimatun lil ulama fi hadha al maqam, na huu ni upekee, upekee uliokuwa mtukufu kwa maulama katika sehemu hii, na huu ni upekee wa juu kabisa katika sehemu hii ambao wamepewa utukufu huo maulama. Ndugu zangu, jambo hili ambalo leo laonekana ni jambo duni, mtafutaji wake jambo hilo amekosa mwelekeo, bali katika watu wenye kudharauliwa katika jamii, watu wasioaminiwa, watu ambao wanaonekana ni duni. Na mtu anaweza kaulizwa, hujaona mambo yote ya kuyafanya isipokuwa kukaa katika jambo hili wewe ndio pekee yako, huna muda wa kutafuta riziki yako, utajilisha nini na watoto wako utawalisha nini? Sababu inaonekana upo katika mlengo wa dini, upo katika jambo la kutafuta ilmu, upo katika ibada ya kusimamia ile kazi ambayo Allah amewateua kwa kazi hiyo manabii wa Allah, manabii wake. Lakini katika jamii yetu inaonekana ni kitu kisicho thamani kinyume. Allah katika kutofautisha wale ambao walolibeba jambo hili na wale ambao hawako katika kuipigania dini hii kwa jambo hili, akasema hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab. Hivi wanakuwa sawa wale ambao wenye kujua na wale ambao hawajui? Si vinginevyo, uhakika wa mambo wenye kukumbuka ni wale wenye akili. Anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, innahu subhanahu nafa at-taswiya baina ahlihi wa baina ghayrihi. Allah azza wa jalla amekanusha usawa baina ya watu wake na wengineo, kama nafa at-taswiya baina ashabi al-janna wa ashabi an-nar, kama alivyokanusha usawa baina ya watu wa peponi na watu wa motoni. Akasema la yastawi ashabu an-nar wa ashabu al-janna, hawawi sawa watu wa peponi na watu wa motoni. Hadha yadullu ala ghayati fadlihim wa sharafihim, na hili linajulisha juu ya utukufu wa jambo lao na ukomo wa fadhila zao, kwamba watu wenye ilmu jambo walolibeba ni jambo lenye thamani, jambo walolibeba ni jambo lilokuwa na ukubwa kabisa. Na ndio maana anasema al-Imamu Zajjaj, kama la yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun kadhalika la yastawi al-muti'u wal-'as, kama vile ambavyo hawawi sawa wale ambao wenye ilmu na wale ambao hawana ilmu, wenye kujua na ambao hawajui, vile vile hawawi sawa yule mwenye kufanya maasi na mwenye kufanya taa, wenye kufanya maasi na wenye kufanya taa. Kwa hiyo yule ambaye atakayeshika ilmu ya dini akawa anaifanyia kazi na ikawa ni nuru, yastadhiu bihi nnas, watu wanaongoka kwa nuru yake, mtu huyo huyo ameshika jambo kubwa. Allah anakanusha usawa baina yake na baina wale ambao hawana jambo hili. Innama yatadhakkaru ulul albab, bali katika aya nyingine Allah katika suratul Ra'd akasema afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma. Hivi yule mwenye kuwa na ilmu, mwenye kutambua ya kwamba kile kilichoteremshwa kwako wewe Muhammad kutoka kwa Mola wako ni haki, ni sawa na yule ambaye ni kipofu? Kaman huwa a'ma, ni sawa na yule ambaye kipofu? Innama yatadhakkaru ulul albab. Kwa hiyo hapa Allah azza wa jalla akamjalia yule aljahi bimanzilati al-umyan, katika daraja ya mtu ambaye ni kipofu, haoni kilichopo mbele yake, haoni kilichopo mbele yake, ambaye la yubsiru shay'an, haoni kitu chochote, na yule ambaye mwenye ilmu. Fama thamma illa alimun au a'ma, kwa hiyo hakuna isipokuwa namna mbili tu, mwenye ilmu ambaye kwayo ilmu hiyo anaongozea njia yake, na yule ambaye ni a'ma, kipofu, akawa hajui wapi anakwenda. Na ndio maana Allah akawasifu watu wenye ujinga, annahum summun bukmun umyun, ni watu ambao wenye ujinga, ambao ni vipofu na mfano wa hayo. Ukitizama Allah azza wa jalla farraqa baina ahli al-ilm wa ghairi, ametofautisha baina ya watu wenye ilmu wa dhiddihim, na wale ambao kinyume chao, wale ambao hawajishughulishi kabisa na masala ya ilmu, wale ambao hawajishughulishi kabisa na masala ya ilmu. Na huu ni msiba mkubwa ambao uliowakumba wengi katika Uislamu. Leo ukitizama katika jamii yetu ambayo tunaishi nayo, unakuta zile azaim katika masala ya kutafuta ilmu dhafat ala kathiri min almuslimin, zimekuwa ni dhaifu sana. Yaani mtu kwanza atakipa kipaumbele kipato chake, kwanza ataipa nafasi yake dunia yake, ile dunia ndio itachukua nafasi, Alafu yeye huyo ukishamuhimiza katika jambo la kutafuta ilmu atakuwa na muda mdogo, tena muda huo utabebwa na nyudhuru zote. Nakwambia ustadhi, unajua hali za mazingira, kazini tulivyobanwa, mambo yalivyokuwa magumu, lakini wako watu wako tayari kusimama wakasimamisha shughuli zao miezi minne mitano, wapo katika siasa, hawachoki, la yamallu, hawachoki kabisa, wako kutoa pesa zao, wako tayari kutoa wakati wao, wako tayari kupambana kwa roho zao na nafsi zao kwa jambo ambalo halirejei kwa wao katika faida ya kidunia yenye baraka wala ya akhera. Watu wako tayari kupambana, kukaa muda mrefu maskani, wakawa wanazozana juu ya jambo la mpira uliochezwa na watu wenye kulipwa, ikawa shughuli yao ishamaliza, imebakia huku mitaani, ikawa watu wanazozana, wanagombana, wanakatana, mwingine yuko na furaha kwa sababu timu yake imeshinda, mwingine yuko na hasira na ghadhabu kwa sababu yake timu yake, kwa sababu timu yake imefungwa. Watu wamelelewa na kuletwa katika hali hii. Hajisumbui mtu kupambana na Qur'an, kupambana na Sunna, ambayo toka alivyozaliwa mpaka leo ana miaka 30 au mwingine 45 au mwingine 50 au kijana aliyemaliza chuo kikuu, lakini bado hakuhitimisha Qur'an katika uhai wake, bado hafahamu lugha ya Qur'an katika maisha yake, bado hajui thamani ya Qur'an. Tazama masahaba wa Mtume ridwanullahi alayhim walipokuwa wanathamini maneno ya Allah na wakajua utukufu wa hii dunia unapatikana katika lipi, na saada ya Muislamu wa kweli duniani na akhera ipo katika jambo lipi. Anasema Ibn Umar, kana al-fadhilu minna yaqra'u 10 ayatan min al-Qur'an la yatajawazuhunna hatta ya'rifa bima'anihinna wa ya'mal bihinna. Ilikuwa mbora wetu sisi akichukua aya 10 ndani ya Qur'an, hazikiuki kuziendea aya nyingine mpaka azijue maana yake na asifanye kazi. Zama hali ilivyo kwa Uislamu, Qur'ani watu hawajui kusoma, hadithi za Mtume watu hawajui kuzisoma, sala zao za kawaida watu zinawashughulisha, tahara zao zipo katika matatizo, si wanawake si wanaume. Halafu hawa wanasema sisi tumezaliwa katika huu Uislamu, yeye mmekuja na mafya katika dini hii, mnatuletea mizozo na mifarakano. Yeye yuko tayari kupoteza umri wake kukaa maskani, maskani ambayo ina bendera tu ya chama, haina cha kumsaidia chochote zaidi ya watu kwenda kumshindikiza siku ya kufa kwake na lile bendera la chama ambayo iko katika sanda yake au katika tusi lake. Lazima tuzinduke, sisi tupo katika fadhila iliyokuwa bora ambayo hawakupewa Mayahudi wala Manasara wala wengineo, bali ni jambo ambalo umma unakaa kuwatoa Waislamu katika jambo la kushirikia dini yao, na sehemu kubwa inayopatikanwa katika kuwapiga vita Waislamu ni kuwatoa katika jambo la kutafuta ilmu ya kisheria, kuwatoa watu katika jambo la kutafuta ilmu ya kisheria. Kuna muda mwingine ukitazama jamii yetu namna inavyokwenda, utaona kwamba watu tayari washawezwa katika hili, au watu wanajibomoa wao wenyewe hali ya kuwa hawajui kama wanaharibu. Leo tazama hali ya shabab au ghilmani, vijana wa Kiislamu, watoto wakishafika miaka 12, 13, wakishafika darasa la 4 au wengine la 7 au wengine form 1, ilmu ya dini hapo muda wake imeisha. Ataambiwa wewe sasa kaa ushughulikie masomo yako ili ufanikiwe kama kaka yako, yuko huko sasa anasoma shule fulani. Kama mtoto wa kike ataambiwa sasa hivi nenda shule, ukija umsaidie mama yako. Kazi zimekuwa nyingi ndani ya nyumba. Ukija katika vyuo vya Kiislamu, madarisi al-Qur'aniya, wallahi unaweza ukalia. Hali ilivyo, mzee au mwalimu anawalea watoto, wakishakuwa na uwezo mzuri inakuja ilmu ya sekula inawabeba moja kwa moja, huku katika akhera panasa kuna habari. Na ndio maana leo tunazalisha watu wengi. Kenda katika hospitali utakuta madaktari wa Kiislamu waliolewa katika vijiji hivi, waliolewa katika nchi hii, katika mila hii, lakini Qur'an hajamaliza mtukufu. Qur'an bali ibada yake hawezi. Bali wengine mpaka anafika kuoa mtu anaandikiwa dua kwa Kiswahili, au mwingine njia anayotumia sasa ni kutafuta vitabu vya Kiingereza akausoma Uislamu wake bila kujua kipa na chakishika cha sawa au cha baa. Hii ni neema kubwa ambayo tuko nayo. Wallahi hii ni ibada adhim, yatakikana tuikupie sisi na katika khairi ambayo tulikuwa nayo ambayo sisi tumeidharau kama ni khairi, ilmu ya dini katika miji yetu ni ilmu ambayo inapatikana kwa wepesi na bure, hamna mtu kwamba analipa, kwamba unakuja msikitini hapa unajifunza kitabu cha tauhid, unajifunza kitabu cha sira, unajifunza maneno ya Allah tafsiri yake, kwamba unalipishi, bali walimu wa Qur'ani katika sehemu kama hizo unakuta wapo bure kabisa, na bado mtu unamkuta anazembea katika hili. Unahitaji kitu gani? Ikiwa pepo mlango wake ni pepo ya Allah ambayo ni aghla al-matali, ndio jambo kubwa ambalo sisi tunalolihangaikia katika huu ulimwengu, mlango wake wepesi wake upo katika kutafuta ilmu, elimu ya kisheria. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ya Bidarda'i radhiyallahu anhu, mwendaje Imam al-Hakim yeye kutaja fadhila za ilmu, man salaka tariqan, na'am hadithi mashhur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman سهل الله سلك الله له طريقا الى الجنه من يكون شيكا نجيا كواقواي وانا تفت علم الله مفتيشا او هو يفسشيا تويو نجيا كوليكيا كاتكا بيب وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الايتان في الماء هو فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب na ubora wa mtu mwenye ilmu ukilinganisha na mtu anayefanya ibada hana ilmu ni kama vile ubora wa mwezi, mwezi mmoja tu na zile nyota zilizobakia. Na mtu mwenye kutafuta ilmu anatakiwa msamaha na vyote vilivyo mbinguni na ardhi, hata al-itan fil ma, paka samaki baharini, paka samaki baharini. Wewe unapokuja msikitini kamata kitabu chako, unakuja kuisoma ilmu ya Allah, qala Allah قال الرسول الله يفهم بيتي ان قلت استغفار نيومبا ان قلت استغفار بقى سماك باري هيني علم هيني نعمة كبوة والله ني نعمة كبوة كما انتو انا توقع نيومباني انا كوجا كتك نيومبا يا الله طلب للعلم وكو يتفت علم ابتغاء وجه الله وكو تفت وسوى الله وسيبو يفاني عباده وسيبو فاني وتكفوه وتكا كتو يعني كتفاني. Alafu hali ya miji yetu wallahi ni kheri, watu wengi wakishafika jioni wamepumzika, hawana la kuwashughulisha. Kama hawataufanya umbea watazungumza mambo yasiokuwa na faida juu yao, na hivyo vikao ni ambavyo vitakuwa ni hasara kwa watu siku ya kiyama. Fadlu alalim ala alabid kafadli alqamari ala sairi alkawakib, ubora wa mtu mwenye ilmu ukilinganisha na mtu mwenye kufanya ibada pasi na ilmu ni kama vile mwezi na nyota zilizobaki. Kwa hiyo watu watakikana waikimbilie ilmu, watu watakikana wajitoe katika ilmu, watu wapambane katika kusoma Qur'an, wapambane katika kuzijua sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Majumba ya Uislamu yawe na nuru. Hata tukimkuta mtu ni konda wa gari kutoka chake mpaka wete, kahifadhi maneno ya Allah, kahifadhi mutuni, hiyo ni kheri katika jamii ya Kiislamu. Anaujua ushirikina, anayejua tauhid, anayejua kheri, anayejua maasi, anayejua shari na anayejua bid'a. Hii ndiyo salama yetu na huu ndiyo utukufu wetu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalatha, anapofariki mwanadamu amali zake zote zinafumba, hakuna thawabu zinazokwenda kwake isipokuwa mambo matatu, isipokuwa mambo matatu. Jambo la mwanzo ilmu liyuntafau bihi, elimu ambayo watu sadaqatun jariya, la mwanzo ni sadaqa ambayo ataifanya yenye kuendelea, au ilmu liyuntafau bihi. Ukitizama sadaqa, hali zetu ni nyonge, masikini, maisha ni magumu, utoaji haupo. Sasa jambo la kusoma ambalo kila mmoja wetu analiweza jambo hili, na kila mmoja atakwenda wayasaa bihasbihi, atafanya jitihada kwa ile hali yake na uwezo wake. Watu wengi leo wamezembea, wallahi watu unawashangaa. Kama uliwahi kusoma nao huko madarasani, vile walivyokuwa maposho, na mtu anapokutana naye leo kaajiriwa katika sehemu au anafanya kazi kwa uzoefu na ubunifu katika sehemu, kwa sababu anajua thamani ya kile anachokitaka na kile anachokipata katika sehemu hii. Kwa nini sisi tunajua thamani ya akhira, tunajua thamani ya pepo ya Allah, tunajua thamani ya yale ambayo Allah aloandalia waja wake wema, hata tunazembea katika jambo hili, tunazembea kabisa. Yaani Muislamu leo anaweza akakaa katika usawa, ukimzama wiki ijayo kisharidika. Leo kahudhuria madarasani siku mbili, baada ya wiki ijayo kisharidika. Na kuna wengine utawakuta katika mambo haya pale ambapo anapokuhana kazi, kamaliza masomo yake, hana alichokita pale, sasa hana alichokipata, maisha yamekuwa magumu, haeleweki, anaona kwanza aje msikitini hivi kama njiwa. Akishapata sehemu ya kukimbilia, huyo anaacha mambo yake. Inaonekana hili ni jambo duni ambalo halina thamani. Tazameni bibi zangu, wangapi tunawajua leo katika makhalifa waliotangulia? Daulatul Abbasiya ilipokuja kabla ya daulatul Al-Umawiyya, wale watawala waliokuwepo toka Muawiya, Abdul Malik ibn Marwan, waliokuja baada yake, watoto wake Umar ibn Abdul Aziz na wengineo, ukimwambia mtu wataje hawa hata 10 hawezi kutaja. Kadhalika alipokuja daulatul Abbasiya, Abu Ja'far na waliokuja kabla ya Abu al-Abbas As-Saffah na waliokuja baada yake, hawezi kuwataja, bali hawa hawatajwi ila bil munasabat. Lakini tizama wale maulama waliokuwepo katika zama zile, elimu walioitoa, jitihada walioifanya, umma ulionufaika na namna wanavyotajwa na kurehemewa kila muda katika mgongo huu wa ardhi. Tizama hali zao, mambo yao, juhudi walioitoa, hawa ambao walikuwa na mali na walioimiliki dunia katika zama zao, wakisema jambo liwe, hakuna anayekataa. Lakini yule ambaye alioitoa nafsi yake akaitafuta ilmu ya Allah, akaisomesha, akaunufaisha umma wa Kiislamu, huyu ndio ambaye limebaki jina lake, utajo wake na msamaha wa Mola unatajwa juu yake na kurehemewa kila muda. Nataja leo al-Bukhari, al-Mu'irah, Muslim, al-Nasai, Ibn Majah na wengineo katika ulama al-umma ambao khadamu hadha ad-din, walihudumia dini hii ya Uislam wakati wa jitihada zao kwa ilmu, kwa ilmu. Kwa hiyo da'wa yetu, da'wa ya ahli sunna, tahuthu ala talab al-ilm al-shar'i, inahimiza sehemu kubwa katika jambo la kutafuta ilmu ya sheria. Haiwezekani mtu yantami ila hadhihi da'wa wa huwa mutasahilun, akawa ni mzembe katika jambo la kutafuta ilmu miaka minne, mitano, bali wengine mpaka kumi, lakini wallahi hana juhudi wala jitihada ya kujifunza dini yake. Bali wengine unayakuta haya ni matunda, kwa sababu yale majumba yao ni mabovu, nyumba yake haielewa, yani haielekei kwamba ni mtu wa dini. Mke wake uko ovyo, uso wazi, tanga, anatoka ovyo ovyo, anaanika nguo, anatembea, na huko unamkuta mtu yuko mbele katika misikiti, katika mambo fulani fulani, lakini elimu ilikuwa nyuma, imekuwa haina athari katika majumba wala katika jamii. Da'wa, bali muda mwingine la masikitiko unawakuta watu wako mbele katika da'wa, wako mbele katika da'wa, lakini ile elimu ambayo ya kisheria ilivyokosekana katika majumba ya Waislamu, toto zote zimeelekea mwelekeo usiku, zimeelekea upande wa magharibi, mzee yuko kaskazini au mashariki. Huu ni msiba. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumekosa misingi katika kuelekeza familia zetu, bali nafsi zetu ikawa sisi ni kudwa katika jambo la kutafuta ilmu, kwa sababu mzee akae nyumbani akisoma Qur'an, kwa sababu mzee haonekani ana ihtimamu ya durusi, kwa sababu mzee haonekani kumtabikisha dini ya Uislamu katika nyumba yake. Bali wazee wengi leo, kubwa walilolifanya, wakishatoka katika maofisi yao, washamaliza majukumu yao, wakishaangaika katika kutafuta riziki zao hata za halali, unawakuta watakaa majumbani muda kama huu na watoto wao wakitazama yenye kujiri, yale ambayo yako katika ulimwengu. Kwa hiyo mtoto anakuwa anamkuta mzee wake ni mtu wa matelevisheni, التلفزيون والفيديو الذي خرب البيوت ودمرها ما هو ما يحاربوا نيومة ذاك إسلام آية دو أنا وكوينجي مجمباني بيجيني هاتوكي كوينانجي وكزرورة لكني أسلمية كبوة وكتواء ونوتمية كتكام أبو هاي يو في ذولي يكتجيو ديني وكامونا أمتو أنا وجيو وهوني وانتيهي wale wakorofi wale wanayekuitwa wasanii, anawajua maisha yao, historia zao, mambo yao, mipasho yao, wako na nani, wameachana na nani, Muislamu huyo. Lakini hajui dini yake, hajui muhimu wake, fadhila zake, hajui Qur'ani yake. Hapa ndipo ambapo asilimia kubwa jamii yetu ya Kiislamu ipo katika hali. Huu ni msiba. Kwa ndugu zangu, tujue kwamba hapa tupo katika jambo lilokuwa kubwa. Tumeamua kuitaka dini. Dini hii misingi yake kuabudiwa Allah Azza wa Jalla, panahitaji ilmu, na ilmu sio ubabaishaji ile ya kiansari ansari, ile ya kiharakati ya kubebeshana misimamo, bali ilmu ya kuisoma dini yetu katika misingi iliyokuwa sahihi, na kuieleza tauhid na kuondosha bid'a na shirki ambazo zimetawala katika jamii yetu. Na haya yote hayahitaji jazba wala kuchukua panga ukalinoa kulia na kushoto, umeenda kununua kule chake chake ukaja nalo hapa ikawa umeleka ndani chini ya mvungu kama vile harakati za zamani. La, jahidul mushrikin, eh, nikuja katika hadithi bi amwalikum wa alsinatikum, au kama qala nabi. Lakini ilmu itoke. Muda mwingine jihadi inakuwa ni kwa ilmu, kalamu yake mtu anaoandika, ulimi wake unaotamka, elimu anayoitangaza. Watu waliathiri jamii kubwa katika ulimwengu kwa ilmu, kwa ilmu. Tunajua kile kisa cha yule bwana alladhi qatala 99 nafsan, aliua watu 99, ikawa lengo lake ni kurejea kwa Allah azza wa jalla, kufanya toba. Akenda akaulizia, fadulla ala rahibi, akapelekwa kwa mtu mwenye kufanya ibada, akamwambia mimi nitakurejea kwa Allah, nitakurejea kwa Allah. He, dhambi gani? Nimeua watu 99, utarejea kwa Allah vipi? Fakatalahu fakammala bihi 100, naye akammaliza akajalia kuwa ni watu 100. Lakini nafsi yake ilikuwa iko tayari kurejea kwa Allah azza wa jalla. Akauliza tena, fadulla ala alimi, akapelekwa kwa mtu ambaye mwenye ilmu. Tazama, mwenye ilmu, jambazi ambaye kishaua watu 100, nafsi yake inataka kurejea kwa Allah azza wa jalla. Alipopelekwa kwa mtu mwenye kufanya ibada ambaye hana ilmu, akammaliza akamua. Alipopelekwa kwa mtu mwenye ilmu, nani anayezuia baina yako na baina kurejea kwa Allah azza wa jalla? Akamuongoza akarejea kwa Allah. Kwa hiyo al-alimu nurun yastadhi'u bihi an-nas, mwenye ilmu ni nuru katika jamii, watu wanamulika sehemu zao kwa huyu ambaye ana ilmu. Lakini watu hawaathiriki na watu kwa jazba za muda mfupi. Watu wakaja wakasema, tuandamani, tunaonewa kila miaka, sisi tu hali ni ngumu, tutoke barabarani, tuandamani. Kule zogo lake likisha pale, ametoweka, atakamatwa, atawekwa ndani, akirudi kinyume na vile alivyokuwa mwanzo. Lakini ilmu, tizama, al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema, ma yafalu bi a'da'i, walifanyaje nyinyi maadui zangu? Walifanyaje? Kwa sababu pepo yangu ipo katika moyo wangu. Au mfano maneno hayo, walimpelekea alushatu, watu wenye kutia fitna, wakamchochea mpaka akafunga kule gerezani, akawa anaandika na kuwafaidisha watu katika ilmu ambayo iko nayo. Ikiwa mtu ana ilmu, ilmu ya kweli yenye kutoa thamara katika jamii ya Kiislamu, hakuna kitachofanywa juu yake ila kuenea kwa ilmu. Lakini jazba hizi, hamasa ambazo tumezibeba kutoka katika da'wa za Ansari Sunna na Ikhwan na nyinginezo, kwa watu wakawa wanafuatilia, mwingine yeye anapenda hamasa zile za Al-Shabaab, mwingine hamasa zake anapenda za kina Usama bin Laden, wengine anapenda za kina Mulla, anafurahia kaona maklipu pale, watu wamekuja wamekata ulimi kwa Uislamu. Haya ndio mambo makafiri hawa. Unapeleka wapi? Ukanua magazeti chungu nzima, ukaona yasoma, halafu huku na miziki unasikiliza, yanakupeleka wapi mambo hayo? Lakini lau kama utafungua durusi nyumbani au msikitini, ukaeneza ilmu, bibi yako yule aliyekufa na hirizi, ndugu zako wako wengine wakaokoka, wakawa katika tauhidi, wakaacha ushirikina, wakaacha bid'a, wallahi una khairi kubwa mbele ya Allah azza wa jalla, kuwaokoa watu kutokana na moto. Na hii ndio kazi al-anbiya wa rusul, Allah amewaweka mitume na manabii kwa lengo la kuongoza watu na kuelekeza watu katika njia ya usawa, na hii ndio kazi ambayo mwenye kutafuta ilmu anaibeba. Jamii ambayo tuko nayo imejaa katika shirki, imejaa katika bid'a. Wazee wanafanya mambo wanadhania wana ujira mbele ya Allah, wengine washakufa, wengine wako hai, wanatoa umri wao mali zao katika mambo haya. Wewe si Allah amekuongoza, umejua haki, panahitajika ilmu ya hawa kuongozwa na kurejeshwa katika njia ya usawa. Hili haliwezekani kwa hamasa, illa bitalab alilmi wa tabuth alilm, na kuieneza ilmu katika jamii ya Kiislamu. Elimu ikienea, elimu ikienea, shirki zitapotea, bid'a zitakufa, maasi yatatokomea kwa ilmu. Lakini haya hayawezi kuondoka ghafla moja watu wakaamka, ikawa sasa mambo yamebadilika kama wanavyotaka wana harakati, au wengine walikuwa wamekaa katika mlengo wa dini, sasa dini ishawakataa, wakaona watumie dunia katika kuhitaja dini ndio endelee mambo yao, kazi za mashule au madubwana gani matishe, halafu ikawa humu ndio wanasema wanaeleza dini, hali ya kuwa watu Qur'an sunna za mtume hawasijui. Jambo kubwa la mwanzo la wenye kuwajibika juu yetu ni kuhakikisha tunawafunza watu dini iliyokuwa ya sawa, na dini ya sawa haijulikani ila kwa ilmu iliyokuwa sahihi. Imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anataja ya kwamba Allah huleta, inna Allah yab'ath li hadhihi al-umma ala ra's sanati 100 man yujaddidu laha dinaha au kama qala. Allah humleta kila baada ya karne moja ndani ya umma huu yule ambaye anayekuja kuifanyia tajdid upya dini yake. Maanake kuna mambo yameingizwa ambayo hayamo katika Uislamu, watu wanaitakidi kwamba ni dini: maandamano, siasa, kukesha katika maulidi, kusema unamsalia mtume, kuwa na vikohozi vya kuruka kama Wamasai wakawa wamekusanyika pamoja. Haya hayamo katika dini, lakini kuna watu wamekufa wameyabeba katika dini. Ukamkuta mtu katika zikiri anazunguka jasho mpaka katika misuli yake, jasho mpaka katika kikoi, anajua yupo katika thawabu, kumbe anacheza na sheitani pale, hana ujira na upata. Haya ndio mambo ambayo yameingizwa katika dini ambayo hayamo. Au watu wakaandamana, halafu unasikia maandamano yale ya Kiislamu, kuna duka la pombe limevunjwa, na wale waandamaji wale walioandamana wale sisi zimeenda wapi zile pombe? Sio mezivunja, wameenda kuziuza? Lakini ndio hiyo hali. Sasa haya ni mambo ambayo yameingizwa, ambayo itatikana yaeleze kwamba Uislamu uko mbali na mambo haya, mambo ya kujiripua, mambo ya kuandamana, mambo ya kugoma na kuleta mizozo na watawala, hayapo katika misingi ya da'wa ya Ahli Sunna wal Jamaa. Yote haya ni talabil ilmi shar'i. Haiwezekani yakawezekanwa yakaelezwa katika jamii ila kwa ilmu, ila kwa ilmu shar'i. Kwa ndugu zangu, nasiha, tuitafute ilmu ya dini. Sisi bado muda tunao, sisi ni vijana. Kuna vijana wana age kama zetu, pengine wamezaliwa katika miaka yetu, lakini wapo katika uimbaji na wenyewe wanaona wamefanikiwa katika mambo yao wanayoyafanya, wakaitangaza nchi, wakatangaza jamii, wakafanya wanayoyafanya, na uovu ukawa umewelekea wao katika yale ambayo wanaitakidi wao ni mafanikio. Sasa mimi na wewe, si tupo katika jambo la dini, tuwe wakweli kwa Allah azza wa jalla, tuhakikishe tunawaokoa watu kutokana na moto wa jahannam. La an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min umri ni'am. Allah kumuongoza kupitia wewe mtu mmoja tu, ukamlingania mpaka akaacha bid'a, ukamlingania mpaka akaacha ushirikina. Alikuwa na jambo la kutufu katika makaburi, ukaenda kumlingania akaacha uovu huu, wallahi hii ni kheri, kheri iliyokuwa kubwa, kuwatoa watu katika minyororo ya izbia, ikawa naonekana mtu ana vijumuia jumuia na kusanyika kila Jumapili, wanakaa study circle, wanazungumza, wanapanga maendeleo siku ya shule ya hili, hana jambo la kusoma dini, yeye yupo na habari hizi. Ukamtoa katika fikra hizi za ikhwani muslimina, ukamleta katika jambo la sunna, aifahamu dini yake, amfahamu mtume wake kabla yake mola wake, akawa katika misingi ya tauhid, wallahi ni jambo la kheri ambalo kubwa ni ilmu, msingi wa yote ni ilmu. Kwa turejeeni katika jambo la kusoma ilmu, hii ni nuru, na hii ni kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alisema ni mfano wa nini? Al-ghaib, mfano wa mvua ambayo imefika katika ardhi nyingine ikawa maji yametulizana na yakaneemesha ardhi ile mpaka ikatoa mimea ikawa imekuwa na ardhi kanufaika na watu wakaja wakanywa. Na kuna ardhi mfano wa ardhi ambayo hiyo inazuia maji, watu wanakuja wanakunywa na ondoka. Na kuna watu wao ni mfano wa ardhi mbovu ambayo haizuii maji wala haitoi mani matunda wala mimea katika ardhi hii. Huu ni mfano wa yule ambaye lam yarfa bidhalika ra'san, hakunyanyua kichwa chake katika huda alladhi ursiltu bihi, ule uongofu ambao umenitumwa nao. Kwa hiyo tazama juhudi yako, tazama fungu lako katika muongozo uliokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam, una nafasi gani? Au wewe ndio katika mambo ya dini uko nyuma tu? Mimi nasikiliza mashehe bwana, wanatuvuruga wanatuchanganya, maana hao ndio wa mwanzo kuingia motoni. Wewe utaingia peponi wa mwanzo kama mashehe wanaingia motoni. Ndio baadhi ya kauli zinazosemwa katika mita. Rejeni katika dini ya Allah azza wa jalla. Wallahi tumtieni tumitumieni vituo kama hivi vya sunna vya kheri katika jambo la kujifunza dini yetu, kuwe na nashaa kwa vijana, awe mtu anajitenga na watu wabafu, akae katika njia ya usawa, atafute rufaqa saliha, wale salihin, watu ambao ni wema, ashikamane nao, awe njia yake, darbu yake, mwendo wake ni kuitafuta ilmu ya kisheria na uluul himma ipatikane katika hilo. Haya ndio ambayo yatakuweza kutunufaisha katika dunia yetu na akhera yetu huko tunakuelekea. نسأل الله السلامة، نسأله الحسن الخاتمة، نمو الله في الحفاظ، ناتو في نقوه، ناتو في ثبات، ناتو في خير، كتك نفس زيت، وجماع زيت، وقلوب زيت، نبيز وقسمه بفرهيب كتكنجية، أنا يريديا، نكوي بينا، الله أعلم.